ช่วยชีวิตให้มีลมหายใจอยู่ต่อไปไม่ต้องอัดอั้นใจหรือต้องกลั้นใจตายเพราะถูกอะไรต่ออะไรท่วมทับอยู่ใจอย่างเดียวเพราะฉะนั้นจงดูเวทนาต่อไปใคร่ครวญเวทนาทุกขณะจิตทุกขณะที่หายใจเข้าหายใจออกให้รู้จักเวทนาทุกชนิดโดยเฉพาะอย่างยิ่งสุขเวทนาจงดูลงไปให้เห็นชัดเห็นความเป็นมายาของมันเพื่ออะไรเพื่อที่เราจะได้ไม่ต้องตกเป็นทาสของมันอีกต่อไปและโลกในจิตของเราจะเหลือแต่เพียงโลกใบเดียวเป็นโลกที่ทุกคนปรารถนาโดยเฉพาะผู้ที่เข้ามาอยู่ในภาวะเช่นนี้แล้วเราปรารถนาที่จะมีโลกใบนั้นเหลือเกินกำลังพยายามสร้างสรรค์พยายามที่จะพัฒนาให้มันเกิดขึ้นถ้าเราฝึกเวทนาทุกขณะที่เกิดขึ้นมองเห็นอนิจจังของเวทนาจนเห็นมายาเห็นความเป็นมายาผลที่สุดโลกทั้งหลายที่ซับซ้อนสลับผัดเปลี่ยนกันมาก็จะเหลือแต่โลกแห่งความชุ่มชื่นเบิกบานเยือกเย็นผ่องใสอยู่ใบเดียวเท่านั้นเองพระบัดนี้จิตก็เห็นชัดว่าเวทนาทั้งหลายนี้ดีก็ตามชั่วก็ตามสุขก็ตามทุกข์ก็ตามเป็นเพียงมายาทั้งสิ้นหามีอะไรจริงไม่เราอาจจะเปรียบสุขเวทนาเหมือนรุ้งกินน้ำหรือเหมือนสายรุ้งเวลามองดูรุ้งกินน้ำแม้เป็นสีต่างๆสลับเรียงกันไปเมื่อเด็กดิฉันก็เคยเรียกเพื่อนฝูงหรือเรียกผู้ใหญ่มาดูรุ้งกินน้ำและผู้ใหญ่ก็มักจะบอกเราว่าอย่าเอามือไปชี้นะชี้แล้วนิ้วจะขาดตอนนั้นเราไม่รู้หรอกว่านิ้วจะขาดเป็นอย่างไรเราก็กลัวนิ้วจะขาดเราก็ไม่ชี้แต่พอเข้ามาทางธรรมะดิฉันลองมานึกดูว่าที่ผู้ใหญ่ท่านบอกว่านิ้วจะขาดอ๋อหมายถึงอย่างนี้เองถ้าผู้ใดไปหลงไหลในสุขเวทนาระวังมันจะขาดแต่ไม่ใช่ขาดเพราะนิ้วหรอกจะขาดที่หัวใจใจที่จะขาดไปร้อนๆหรือว่าแหลกละเอียดเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยก็เพราะว่าไปหลงไหลในสุขเวทนาแล้วก็อยากจะได้อยากจะได้ยิ่งพวกฝรั่งพอบอกว่าเรนโบว์สายรุ้งแหมเขาติดใจเขาชอบมากเหลือเกินอยากจะได้หนังสือสำหรับเด็กๆ เขาเขียนเด็กใฝ่ฝันเหลือเกินที่อยากจะได้สายรุ้งมาเป็นของฉันเป็นเจ้าของสายรุ้งไม่มีใครเคยจับสายรุ้งได้เรามองเห็นความสวยงามเราชี้เราบอกแต่ไม่มีใครเอื้อมถึงและสายรุ้งก็ไม่เคยอยู่นานประเดี๋ยวก็จางหายไปส่วนทุกขเวทนาดิฉันอยากจะเปรียบเหมือนกับควันไฟเราก่อไฟควันไฟก็เกิดขึ้นเราก็มองเห็นควันไฟมีกองไฟเล็กๆกองใหญ่แต่มีใครจับควันไฟได้บ้างควันไฟเราไม่ชอบไม่เหมือนสายรุ้งสายรุ้งงามแต่ควันไฟนี้ถ้าเราอยู่ใกล้ๆจะทำให้เราสำลักหายใจไม่สะดวกไม่สบายเลยไม่หนำซ้ำสีสันก็ไม่น่าดูกลิ่นก็ไม่หอมชวนเหม็นถ้าคนแพ้ควันก็ไม่อยากเข้าใกล้แต่ว่าควันไฟนี้แหละพอเราเอื้อมมือไปเราก็จะรู้สึกเหมือนกับเราจับมันได้เราเอื้อมมือในกลุ่มควันนั่นแหละแต่พอเราแบมือออกไหนละควันไฟที่เราเชื่อว่าเราจับได้แล้วนี่แหละเมื่อเวลาความทุกข์เกิดขึ้นในจิตเราจะรู้สึกเหมือนกับอกนี้จะระเบิดมันเผาไหม้อยู่ข้างในเผาไหม้ร้อนรนมีลักษณะมืดดำหรือว่าสีเทาแล้วก็มืดแล้วก็ดำผลที่สุดแล้วก็ค่อยจับตัวกันมองดูอัดอั้นมากยิ่งขึ้น ทำให้อึดอัดหายใจไม่ออกแต่แท้ที่จริงมันไม่ได้อยู่นานมันมีลักษณะเป็นแต่เพียงมายาเช่นเดียวกันแต่ว่ามนุษย์เราเห็นว่าความสุขเป็นสิ่งสวยงามเหมือนสายลุงหลงไหลอยากจะได้ความทุกข์เป็นสิ่งที่ไม่น่าพิสมัยเลยไม่น่าดูเลยเหมือนอย่างควันไฟก็อยากที่จะให้ออกไปไกลๆจงดูเถอะไม่ว่าสุขเวทนาหรือทุกขเวทนาล้วนแล้วแต่เป็นมายาทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นในเวลาหมวดเวทนาจุดมุ่งหมายสำคัญของอนาปานสติหมวดนี้ก็คือดูลงไปให้เห็นว่าเวทนาทุกชนิดเป็นเพียงสักแต่ว่าเท่านั้นและเวทนาที่น่ากลัวที่สุดจะต้องระมัดระวังจิตของตนให้มากที่สุดก็คือสุขเวทนาเพราะเราติดที่จะไปไขว่คว้ายึดมั่นเอามาเป็นของเราจึงต้องระมัดระวังให้มากที่สุดถ้าหากว่าในขณะปฏิบัติดูสุขเวทนาดูเวทนาทุกอย่างดูไปดูไปจนมองเห็นชัดหัวเราะได้หัวเราะเยาะได้ไม่ว่าเวทนาอะไรเกิดขึ้นหัวเราะเยาะมันได้ปล่อยมันไปได้แล้วก็สามารถจะทำให้เวทนาที่ผ่านเข้ามานั้นสงบระงับได้ทุกลมหายใจเข้าและลมหายใจออกอย่างนี้เรียกว่ามีความสำเร็จในการปฏิบัติหมวดที่สองหมวดที่สามคือหมวดจิตคือจิตตานุปัสสนาอันที่จริงเวทนาก็คืออาการของจิตแต่เราไม่สามารถที่จะหยิบตัวจิตมาดูได้เพราะเป็นนามธรรมอย่างยิ่งจับต้องไม่ได้มองก็ไม่เห็นไม่เหมือนกายหยิบก็ได้จับก็ได้รู้สึกได้แต่เพราะจิตเป็นสิ่งที่มองไม่เห็นเราจึงต้องมาศึกษาว่าจิตเป็นอย่างไรโดยดูที่อาการของจิตเรียกว่ามาดูอาการที่เกิดขึ้นล้อมรอบตัวจิตอันเป็นดัชนีให้เห็นว่าธรรมชาติของจิตนั้นเป็นอย่างไรลักษณะของจิตนั้นเป็นอย่างไรเราจะดูได้จากอาการจากเวทนาที่เกิดขึ้นและจากอาการที่ปรากฏอยู่ในจิตเสมอเพราะฉะนั้นในหมวดจิตผู้ปฏิบัติจงเพ่งดูลงไปในอาการที่เกิดขึ้นกับจิตนอกจากความรู้สึกสุขทุกข์พอใจไม่พอใจชอบไม่ชอบแล้วดูลงไปที่อาการของจิตจะเห็นว่าอาการของจิตที่เกิดขึ้นนี้บางทีมันมีอาการเห็นอะไรก็ตามอยากจะดึงเข้ามาดึงเข้ามาเป็นของเราพอเห็นเข้าแล้วอยากได้พูดง่ายๆคืออยากได้อยากเอานั่นแหละมันมีอาการดึงเข้ามาแต่ว่าปรากฏอยู่ในจิตมันไม่เป็นรูปธรรมแต่เป็นความรู้สึกที่เกิดขึ้นในจิตอยากได้ถ้าพูดออกมาเป็นคำพูดก็อยากได้อยากเอาแต่ความรู้สึกในจิตก็คือจะดึงเอาเข้ามาอาการจะดึงเอาเข้ามานี้มีทั้งการที่อยากจะดึงเข้ามาในสิ่งที่เป็นรูปธรรมคือเป็นวัตถุสิ่งของทรัพย์สินเงินทองผู้คนอื่นๆแต่บางสิ่งที่น่ากลัวยิ่งกว่านั้นก็คือสิ่งที่เป็นนามธรรมเช่นความรักขอให้รักฉันคนเดียวถึงแม้จะไม่ใช่ความรักระหว่างเพศก็ตามแม้เป็นลูกลูกหลายคนแม่รักหนูคนเดียวนะอย่ารักน้องมากกว่านะอย่ารักพี่คนนั้นมากกว่านะหรือเพื่อนรักก็ต้องรักฉันคนเดียวอีกเหมือนกันยิ่งเป็นความรักระหว่างเพศแล้วก็ยิ่งร้อนแรงมากขึ้นเพราะความต้องการว่าฉันคือหนึ่งเดียวเพราะฉะนั้นจึงมีคดีที่ปรากฏในหน้าหนังสือพิมพ์ไม่เว้นแต่ละวันเพราะความรู้สึกอยากจะดึงเข้ามาเป็นของฉันคนเดียวความรักบ้างความดีบ้างฉันต้องดีคนเดียวเอาเถอะใครๆจะดีด้วยก็ได้เพื่อนคนนั้นดีด้วยก็ได้เพื่อนคนนี้ดีด้วยก็ได้แต่อย่าดีเกินฉันเย็นก็ได้แต่ว่าอยู่ข้างหลังฉันหน่อยนะมาเข้าแถวพร้อมกันก็ไม่ได้เข้าแถวเดียวกันก็ไม่ได้ยิ่งล้ำหน้าไม่ได้เด็ดขาด การเบียดเบียนอิจฉาริษยาเกิดขึ้นมาเพราะเหตุนี้สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นนามธรรมมีหลายคนมาบอกว่าฉันน่าเหรอไม่อยากได้ใครดีอะไรของใครฉันมีแต่ให้มีเท่าไรฉันให้หมดแต่ถ้าลองถามว่าความรักนั้นแบ่งได้ไหมความดีความเด่นความดังแบ่งได้ไหมชื่อเสียงเกียรติยศแบ่งได้ไหมชะงักถอยหลังไม่กล้าตอบเพราะสิ่งเหล่านี้มันละเอียดลึกซึ้งมากเลยมันซ่อนเร้นอย่างแนบเนียนความโลภในสิ่งที่เป็นนามธรรมแนบเนียนเหลือเกินเพราะฉะนั้นการเบียดเบียนกันของมนุษย์จึงไม่สิ้นสุดและมีอยู่ทุกวงการแม้แต่วงการที่เรียกว่าใฝ่หาธรรมะก็ตามเพราะฉะนั้นเราจึงต้องระมัดระวังอย่างยิ่งอาการที่ดึงเข้ามานี้คืออาการของอะไรโลภะนั่นเองตัวโลภะเราก็ไปนึกแต่เพียงว่ากลัวแต่ว่าอย่าไปโลภะสิ่งที่เป็นรูปธรรมเอาละเราพอปล่อยได้วัตถุสิ่งของเงินทองข้าวของอาหารเสื้อผ้าเจือจานกันได้ให้ได้ง่ายยิ่งมีมากก็บริจาคได้ง่ายแต่การที่จะบริจาคสิ่งที่เป็นค่าศึกแก่จิตใจทำให้จิตใจมีความเศร้าหมองสลดหดหู่อึมครึมอยู่เรื่อยไม่ผ่องใสไม่กระจ่างบริจาคไม่ค่อยได้เพราะเหนียวแน่นมันเหนียวแน่นเหลือเกินเพราะฉะนั้นในขณะที่จิตสงบเพราะว่าผู้ปฏิบัติสามารถบังคับจิตให้ดูจิตด้วยอาการรู้จักลมหายใจเข้าหายใจออกมีสติอยู่ตลอดเวลาใช้เวลาที่จิตมีสติซึ่งมันเพิ่มปัญญาเกิดขึ้นดูลงไปที่จิตว่าจิตนั้นมีอาการอย่างไรบ้างอาการที่ชอบดึงเข้ามาเป็นของฉันมาเป็นของฉันทั้งหมดไม่แบ่งใครหรือบางทีไม่ดึงเข้ามาก็ตรงกันข้ามคือจะผลักออกไปไม่เอาดึงเข้ามาคือจะเอาแต่พอจะผลักออกไปไม่เอาเพราะอะไรเพราะไม่ถูกใจเพราะไม่ชอบใจนั่นคืออาการของโทสะนั่นเองอาการของโทสะคือไม่ชอบเพราะฉะนั้นก็ดูว่าอาการอย่างนี้เกิดขึ้นในจิตของเราบ่อยไหมชอบดึงเข้ามาหรือชอบผลักออกไปชอบจะเอาหรือชอบไม่เอาแต่ไม่ว่าจะเอาก็ตามหรือไม่เอาก็ตามก็ทำให้จิตผิดจากความเป็นปกติไปแล้วทำให้จิตนี้ระส่ำระสายกระวนกระวายโยนขึ้นโยนลงหรือว่าซัดสายไปมาเรียกว่าถูกตบนั่นแหละจะตบแรงหรือว่าตบเบาก็ขึ้นอยู่กับอาการนั้นว่าวันไหวแรงหรือวันไหวเพียงเบาบางฉะนั้นให้สังเกตดูอาการของจิตถ้าสมมติว่ามีอาการชอบจะดึงขึ้นดึงเข้ามาเรื่อยๆเรานี้โลภนะโลภระมัดระวังแล้วก็โลภเนี่ยถ้าหากว่าโลภเขาก็บอกว่าขี้งกและความโลภนั้นก็พาไปเป็นขี้อิจฉาขี้ริษยาขี้วิตกกังวลที่อะไรต่ออะไรต่างๆนานาสารพัดถ้าหากว่าผลักออกไปขี้โกรธขี้โทสะขี้แสนงอนขี้ไม่ชอบจะเอาให้ได้อย่างใจหรือบางทีไม่ดึงเข้ามาไม่ผลักออกไปแต่มีอาการตรงข้ามวนเวียนกรุ่นคิดไปมาอยู่อย่างเดียวสลัดไม่ออกนั่งก็คิดนอนก็คิดเรียกว่าทั้งกลางวันทั้งกลางคืนบางทีก็เป็นทั้งอาทิตย์บางทีก็เป็นเดือนนี่ก็เป็นอาการของเจ้ากิเลสตัวที่สามนั่นเองคือโมหะวนเวียนครุ่นคิดอยู่นั่นเองไม่สามารถที่จะตัดสินได้ว่าเอาหรือไม่เอาชอบหรือไม่ชอบ ใช่หรือไม่ใช่ถูกหรือไม่ถูกถอยหน้าถอยหลังเสียเวลาเท่าไหร่เสียเวลาของการถอยหน้าถอยหลังแล้วก็วนเวียนครุ่นคิดแล้วหน้าผากแถวๆนี้ก็จะตึงเครียดมากขึ้นมากขึ้นและจะรู้สึกว่าอะไรๆมืดไปหมดโลกที่กำลังสว่างสว่างอย่างนี้มืดไปหมดเลยโลกไหนมืดก็โลกในใจโลกที่อยู่ข้างในนี้มันมืดมองไปที่ไหนไม่เห็นแสงสว่างเลยเพราะความที่วนเวียนครุ่นคิดสลัดไม่หลุดซึ่งเป็นอาการที่น่ากลัวมากคนที่มีอาการเป็นโรคประสาทจนกระทั่งเป็นโรคจิตต้องไปอยู่โรงพยาบาลประสาทหรือว่าโรงพยาบาลโรคจิตเริ่มจากอันนี้เริ่มจากการหยุดคิดไม่ได้คิดแล้วก็วนเวียนสลัดความคิดไม่ได้เมื่อคิดแล้วคิดอีกก็เริ่มเป็นย้ำคิดย้ำทำในเช้าก็ต้องเปลี่ยนที่อยู่เปลี่ยนจากบ้านไปอยู่ที่โรงพยาบาลประสาท